قرآن کی فضائل پر، آپ کے علم پر اور آپ کی وسعت نظری پر، اور کوئی کتاب نہیں، صرف بخاری کی بات کرتا ہوں کہ بخاری میں بے شمار حدیث ہے کہ سرکار نے فرمایا کہ فلاں وہاں پر مرے گا اور فلاں کا انتقال ایسا ہوگا، فلاں کا تم غازی کہتے ہو یہ تو کافر بن کر مرے گا، معاذ اللہ. سرکار نے یہاں پر تین خبریں گویا کے عنایت فرمائی ہے. کسی نے پوچھا یا رسول اللہ میرا ٹھکانا کہاں پر ہے، وہ زندہ تھا تو سرکار نے فرما دیتا ہے ٹھکانا جنگل ہے. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو لوگوں کے دفن ہونے کی جگہ، لوگوں کا ٹھکانا، ان کی آخرت، ان کے مصائب، ساری چیزیں سرکار کے سامنے واضح ہے. جب تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے آپ کو آپ کی امت پر گواہ بنایا ہے، اور جو گواہ اپنے گویا کے معاملات رکھنے والوں سے واقف نہ ہو، ان کے مطالعے سے واقف نہ ہو، اس کا گواہ ہونا کسی کام نہ گویا کے مقبول ہو ہی نہیں سکتا. اور اللہ فرماتا ہے وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، محبوب میں نے تجھے تیری امت پر شہید بنایا ہے، میں نے تجھے تیری امت پر گواہ بنایا ہے، میں نے تجھے تیری امت پر نظر رکھنے والا بنایا ہے، تاکہ تو اپنے امت کے دلوں کے افعال کو، ان کے ظاہری افعال کو، ان کے دل کے آگاہی کو اچھی طرح سے پہچان لے، جان لے، تاکہ بروز قیامت جب تیری ساری امت میرے حضور کھڑی ہو جائے تو ایک ایک فرد واحد کی گواہی میری بارگاہ میں دے سکے کہ مولا اس نے فلاں جگہ پر دین میں یہ سوچا تھا، فلاں جگہ پر یہ کہا تھا، ساری گواہی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو دینی ہوگی. اب مختصر یہ بحث دوسری ہے. میں بخاری شریف میں صرف ایک حدیث پر اکتفا کروں گا. کتاب الجہاد میں حدیث موجود ہے، شخص اور اس کے گھر والوں نے کہا جہاد جہاد کرنے کے لیے، مجاہدین جہاد کے لیے نکل گئے، سرکار نے اذن دے دیا جہاد کا کہ جہاد کے لیے نکلو، اب لوگ نکل گئے لیکن یہ جہاد پر نہیں گیا. عورتوں نے اس کو طعنہ دینا شروع کیا کہ تم مرد ہے اور جہاد نہیں کرتا، نبی پاک اگر ہمیں حکم دے تو ہم اپنے گھروں کو چھوڑ کر جہاد کے لیے نکل جائیں، اور تم مرد ہو کر جہاد نہیں کرتا. جب اس کو بہت زیادہ طعنہ لگا اور طعنہ زنی جب اس پر کی گئی تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں جہاد کے لیے جاتا ہوں. جب وہ جہاد کے لیے چلا گیا اور جہاد پر جب پہنچا، خوب اس نے جہاد کیا اور زخمی ہو گیا اور دوبارہ لوٹ کر آیا، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اس کی مدح کی گئی کہ یا رسول اللہ یہ غازی آیا ہے، اس کے جسم پر بہت زخم ہوئے ہیں، یہ تو بہت بڑا مجاہد ہے اور اب یہ چاہتا ہے کہ میں دوسرے جہاد میں بھی حاضری لے دوں. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ جو بھی کر لے اس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوگا، اس کا خاتمہ بھی خیر نہیں ہوگا. اور حضرات گرامی، اور سرکار نے فرمائی یہ نیک موت اسے نصیب نہیں ہوگی. اور جب وہ دوسرے جہاد میں گیا، جب دوسرے جہاد میں اس نے جہاد کیا اور لڑائی کی، کیونکہ اس نے جہاد جو یہ کر رہا تھا وہ اللہ کی رضا کے لیے نہیں کر رہا تھا، بلکہ عورتوں نے جس کو تانا دیا تھا اس تانے پر اپنی مردانگی اور اپنی طاقت کو دکھانے کے لیے کر رہا تھا، تو اس کے اندر گویا کہ ریا کا پہلو شامل تھا. تو جب وہ دوسری دفعہ جہاد کے لیے نکلا اور بہت زیادہ زخم اس کے جسم پر وارد ہوئے، تو اب اس پر موت تاری نہیں ہو رہی تھی اور وہ بہت زیادہ بے قرار ہو رہا تھا کہ کسی طریقے سے مجھے اس زخم سے اور اس درد سے نجات مل جائے اور مجھ پر موت واقع ہو جائے. لیکن حضرات محترم، موت اس کو نہیں آ رہی تھی. اس نے پھر کیا کیا؟ اپنی تلوار لے کر اپنے پیٹ میں مار لی، اپنی تلوار لے کر اپنے پیٹ میں مار لی اور گویا کہ وہ نار کا مستحق ہو گیا. لوگ صحابہ کرام سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور یہ سارا معاملہ عرض کیا. سرکار نے فرما میں تو پہلے ہی کہہ رہا تھا کہ اسے موت خیر کے ساتھ نہیں آئے گی. تو اب آپ دیکھ لیجیے، کوئی فرد کہاں اس کو سرکار نے دیکھا بھی نہیں ہے، وہ سرکار کے سامنے آیا بھی نہیں ہے، غائبانہ اس کا ذکر کیا جا رہا ہے، میرے مصطفیٰ اس کے خاتمے پر مقتل ہیں. تو دیکھیے حضرات محترم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ وسعت نظری عطا فرمائی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امت کے ہر فرد کے خاتمے، اس کی پیدائش، اس کے معاملات، اس کی ہر شے سے مطلع ہیں. اور یہ علم میرے حبیب کو اللہ رب العزت عطا فرمایا. اور یہ حدیث پاک جو میں نے آپ کے سامنے بھی پڑھی کہ ما بین بیتی و من بری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے گھر سے لے کر میرے منبر تک کا راستہ یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. حدیث شریف کی بڑی مستند کتاب ہے جس کو علامہ کمال الدین رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی، اس کتاب کا نام ہے کنز العمال. کنز العمال شریف میں حدیث موجود ہے، سرکار نے منبر کی جگہ اپنے قبر کے لیے استعمال فرمایا. ماں بائی نہ بائی تھی تو قبر روضۃ من ریاض الجنہ، میرے گھر سے میرے منبر سے لے کر میرے قبر تک کا راستہ، میرے منبر سے لے کر میرے قبر تک کا راستہ یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ کے اندر اپنے قبر شریف، اپنے منبر شریف اور اپنی چہل قدمی کی جگہ کی خود فضیلت بیان فرمائی ہے. اور اس کا تبصرہ کرتے ہوئے علماء نے فرمائی کہ کیا مقصد ہے سرکار کا، کہ سرکار علیہ السلام، کیونکہ علماء کا کام یہ ہوتا ہے کہ گویا کہ چھان بین کر کے مسئلے کو اصل مسئلے کو سامنے نکالا جاتا ہے اور سرکار کی منشا کو حاصل کیا جاتا ہے. اسی لیے سرکار نے فرمایا کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کے اثر ہے. تو علامہ علی رحمۃ اللہ علیہ جو بخاری کے سب سے مستند شارح ہیں, علامہ بدر الدین عینی جن کی شرح کا نام ہے امت القائی, وہ فرماتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے کہ سرکار نے اسلام اسلام نے کیا فرمایا کہ میرے گھر یا میری قبر سے لے کر میرے منبر تک کا راستہ جنت کے باغوں میں سے باغ ہے. تو آپ نے اس کا جواب یہ دیا کہ ہمارا یہ یقین اور یہ ایمان ہے کہ وہ جگہ جنت ہی ہے, اور سرکار کے بتانے کا مقصد یہ تھا کہ میرے قدم لگ کر تو وہ جگہ جنتی ہو گئی ہے, لیکن اگر کوئی جنتی بننا چاہے تو اس سے حصے میں عبادت کرے, یہ حصہ کل قیامت میں جنت منتقل ہو جائے گا اور وہ شخص بھی جنت میں چلا جائے گا کہ جو اس خطے کے اندر عبادت کرے گا. اس حدیث پر ہر مومن نے, چاہے بچہ ہو, بوڑھا ہو, جوان ہو, عورت ہو, کوئی بھی ہو, ہر ایک نے ایمان لایا کہ میرے آقا نے کہہ دیا کہ میرے منبر سے لے کر میرے گھر تک کا راستہ یہ جنت کا باغ ہے. تو ہر مسلمان نے ایمان لایا کہ یہ جنت کا باغ ہے. صرف ایک شخص ابن تیمیہ, اس شخص نے اس حدیث پر اعتراض کیا اور کہا کہ میں اسے جنت کا باغ نہیں مانتا. لوگوں نے پوچھا کیوں نہیں مانتے, تو کہا اس لیے کہ سرکار نے فرمایا ہے کہ جنت کے باغ میں تو پودے ہوں گے, درخت ہوں گے, اس کا گویا کہ اس کی چھاؤں ایسی ہوگی کہ اگر مجاہد اپنا گھوڑا لے کر دوڑتا رہے لیکن اس کی چھاؤں ختم نہیں ہوگی, اس میں دودھ کی نہریں ہوں گی, شہد کی نہریں ہوں گی, اور یہاں پر تو ایسی کوئی چیز نہیں. یعنی اس نے نبی کے قول کے سامنے اپنی عقل کو دخل دیا اور اس لیے بار بار اس شخص کو قیدخانے میں ڈالا گیا, جس کی تفصیل میں نے گزشتہ کئی درس میں آپ کے سامنے رکھی ہے کہ ابن تیمیہ کبھی وہ اپنے گھر میں زندگی نہیں گزار سکا, اس کی زندگی پوری جیل خانے میں گزری ہے, کیونکہ وہ بسا اوقات ہر جگہ پر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کی گستاخی کرتا, صحابہ اکرام کو شیعہ کہتا, حضرت عثمان پر لان دان کرتا, حضرت علی پر لان پان کرتا, حضرت امیر راضیہ کے بارے مغلدات بکتا, اور اس وقت حاکم اس کو اٹھا کر جیل میں پھینک دیا کرتا تھا. تو اب جب اس نے اعتراض کیا تو ہمارے بے شمار علماء نے اس کا جواب دیا, لیکن جو جواب شدائد الحق کے اندر علامہ یوسف نبہانی رحمۃ اللہ علیہ نے دیا ہے وہ قابل مطالعہ ہے. اس کتاب کا ترجمہ منظر عام پر آ چکا ہے اردو میں. شدائد الحق علامہ یوسف نبہانی رحمۃ اللہ علیہ کتاب ہے. یہ کتاب اپنے گھر میں رکھیے, اس کے مطالعہ کیجیے, آپ کو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی قربت اقدس کا مقام واضح ہوگا. اور جتنے اپرادھ ابن عبد الوہاب نجوی اور ان کے ماننے والوں نے سرکار کے مدارات پر کیے ہیں اس کا بالکل تشریحی اور طویل اور بالکل حضرات یعنی تفصیلی طور پر آپ نے جواب کا حرف فرمایا. کتاب عربی میں تھی, ہمارے شیخ العزیز علامہ اشرف شیعی صاحب دامہ برکات العالیہ نے اس کا اردو ترجمہ کیا ہے اور یہ لاہور سے چھپی ہے, جو ہر گویا کے مکتبے پر آپ کو یہ کتاب دستیاب ہو سکتی ہے. کتاب کا نام ہے شدائد الحق. اس میں علامہ یوسف نبہانی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا پیارا جواب دیا اور یہ بات کہی کہ دیکھو ابن تیمیہ, تم یہ کہتے ہو کہ جنت کی صفات میں سے یہ ہے کہ وہاں پر پودے ہوں گے, درخت ہوگا, وہاں پر ہورے ہوں گی, رضوان ہوں گی, وہاں پر رضوان ہوگا, وہاں پر دودھ کی نہریں ہوں گی, شہد کی نہریں ہوں گی, لیکن یہاں پر یہ چیزیں نہیں. تو میں پوچھتا ہوں کہ تمہیں اگر وہ چیزیں نظر نہیں آ رہی تو تم کیا انکار کر دو گے؟ تمہیں یہاں پر وہ چیزیں نظر نہیں آ رہی لیکن تم کیا انکار کر دو گے؟ اب دیکھو سرکار نے یہ بھی تو فرمایا ہے کہ قیامت کا تقدیر ہے لیکن فرشتوں کو تم نہیں دیکھ سکتے. سرکار نے یہ بھی فرمایا ہے کہ تمہارے آگے پیچھے رحمت کے فرشتے چلتے ہیں جو تمہیں مصائب اور برائی سے بچاتے ہیں. کوئی شیطانی چیز تم پر حملہ کرنے والی ہوتی ہے تو وہ تمہاری حفاظت کرتی ہے. تو کیا تم نے اس چیز کو دیکھا ہے؟ نہیں. تو سرکار جو فرما دے اس پر یقین کرنا ضروری, یہ الگ بات ہے کہ ہم اس کو نہ دے سکے. تو پھر اس نے اس پر دوسرا اعتراض کیا, کہا کہ جناب حکما یعنی فلسفی, سرکار کے حدیث کو چھوڑ کے فلسفی کی طرف جاتے ہیں, کہتے ہیں فلسفیوں کا یہ کہنا ہے جو ہر بات کو عقل پہ توڑتے ہیں, کیونکہ فلسفہ عقل کو کہا جاتا ہے, منطق عقل کو کہا جاتا ہے. تو کہتے ہیں فلسفی یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی شخص کھڑے ہو کر یہ دعویٰ کرے کہ میرے سامنے بہت سارے خزانے ہیں اور دل اتفاق وہ نظر نہ آ رہے ہو, میرے سامنے دودھ کی نہریں ہیں اگر وہ نظر نہ آ رہی ہو, تو حکما اس بات کو رد کر دیتے ہیں. تو لہذا سرکار کا یہ کہنا کہ میرے گھر سے لے کر میرے منبر تک کا راستہ یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے, تو ہمیں بھی جنت کا کوئی باغ نظر نہیں آ رہا, کوئی درخت نظر نہیں آ رہا, کوئی دودھ کی نہریں نظر نہیں آ رہی, کوئی شہد کی نہریں نظر نہیں آ رہی, لہٰذا ہم انکار کر دیتے ہیں. تو اس کے جواب علامہ یوسف نبہانی رحمۃ اللہ نے بڑا زوردار دیا, فرمایا دیکھو اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میرے سامنے دودھ کی نہریں ہیں لیکن وہ تم کو نظر نہ آئے تو تم شخص کا تو انکار کر سکتے ہو, لیکن اگر یہی بات نبی کہہ دے تو اس کا انکار کرنا کفر ہوگا. اگر یہی بات نبی کہہ دے کہ میں اس وقت فلاں چیز دیکھ رہا ہوں اور وہ تم نہ دیکھ سکو, اگر تم کہو میں نہیں مانتا اس لیے کہ میں نہیں دیکھا, تو تم کافر ہو جاؤ گے, کیونکہ نبی جو دیکھتا ہے وہ اور دیکھنا ہے. عام انسان کی تردید کر دینا, عام انسان کی بصارت کا انکار کر دینا, عام انسان کے مشاہدے کا انکار کرنا وہ تو نہیں ہے, لیکن نبی پاک بھی اس بات کو کہہ دے کہ میں اس وقت وہ دیکھ رہا ہوں اور کوئی کہا میں نہیں مانتا اس لیے کہ میں نہیں دیکھا, تو وہ دار اسلام سے وہاں ہے جس پر کئی شمار حدیث ہے سرکار کے ممبر پر بیٹھے ہوئے ہیں اور سنا کہ اس وقت میں اپنے ہاؤس کو دیکھ رہا ہوں, اپنے ہاؤس کو دیکھ رہا ہوں. اور مسلم شریف کی حدیث ہے سرکار کا ہاؤس جو ہے وہ آپ کے ممبر کے نیچے, اور صحابہ کرام سرکار فرماتے ہیں بخاری شریف کی حدیث ہے انی والله لانظر الى حوضي الان, خدا کی قسم اس وقت میں اپنے ہاؤس کو دیکھ رہا ہوں. تو صحابہ کرام کہہ دیتے یا رسول اللہ ہمیں تو ہاؤس نظر نہیں آ رہا, ہمیں نظر نہیں آ رہا, لیکن نہیں, صحابیوں کا یہ عقیدہ تھا کہ نبی کے مشاہدے پر ہماری حد نہیں, نبی کا مشاہدے کا پرندہ جہاں پر سیر کر رہا ہے اس کے پاؤں کی دھول تک ہماری نظر کی بصارت کی غرق رسائی نہیں, نبی جہاں دیکھتا ہے یہ اس کو کمال اللہ عطا فرماتا ہے. امتی کا خیال صرف یہ ہو کہ نبی جو کہہ رہا ہے وہ حق کہہ رہا ہے. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ کہنا کہ میرے گھر سے لے کر میرے منبر تک کا راستہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے, اس پر مسلمانوں کو یقین رکھنا ضروری کہ وہ جنت کا باغ ہے اور وہاں پر وہ ساری چیزیں موجود ہیں جو جنت میں ہے. یہ الگ بات ہے کہ وہ ہمیں نظر نہیں آتی. تو ابن تیمیہ نے اس پر اپنے دو عقلی اعتراض بیان کیے تھے جس کا علماء نے بڑے تفصیلی طور پر جواب برآمد فرمایا. اس کے آگے حضرات محترم ایک بات اور کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث جو میں نے ابھی پیش کی کہ میرے گھر سے لے کر میرے منبر تک کا راستہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے, اس میں سرکار نے اپنی قبر کی فضیلت بیان کی ہے اور لوگوں کو دعوت دی ہے کہ وہ میری قبر پر آئیں. ظاہر سی بات ہے جنت کے باغوں میں سے باغ ہے, تو کون ایسا شخص ہوگا جو جنت کے باغ کی طرف رجوع نہ کرے, کون ایسا شخص ہوگا جو جنت کے باغ کی طرف وہ پہن نہ کرے. تو علماء نے یہاں سے یہ بیان کیا کہ یہاں پر سرکار نے اپنی قبر کی اور اپنے منبر کی فضیلت ظاہر کر کے اس بات پر امت کو ابھارا ہے, ترغیب دی ہے کہ وہ میری طرف آئے. پھر سرکار نے صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو دوسری حدیثوں میں دار قطنی کے اندر موجود ہے اور دیگر شفا شریف کے اندر موجود ہے, شفا استقام کے اندر موجود ہے, سرکار نے فرمایا جو شخص کعبے کا حج کرے اور میری زیارت کے لیے آئے اس کا ارادہ دنیاوی نذر کا نہ ہو محض میری زیارت کا ہو تو اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی. اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی کہ جب وہ مدینہ محض میری زیارت کے لیے سے آئے کہ میں اپنے آقا کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں, مالو متا کے لیے نہیں جا رہا, بازاروں کی سیر و تفریح کے لیے نہیں جا رہا, طعام اور نعام کے لیے نہیں جا رہا, بلکہ محض میں آقا کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں. تو سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں جب خالص اس کے لیے میری زیارت کی ہوگی تو اس کے لیے میری شفاعت واجب ہوگی. پھر دار قطنی کے اندر جو حدیث کی بڑی مستقل کتاب ہے اس میں بھی حدیث موجود ہے, سرکار نے فرمایا من زارا قبری وجبت لہ شفاعتی, جس نے میری قبر کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی. پھر اسی کتاب کے اندر حدیث موجود ہے سرکار نے فرمایا کہ کسی نے کعبے کا طواف کیا, اس نے حج کر لیا لیکن میری زیارت کو نہیں آیا, اس نے مجھ پر ظلم کیا, اس نے مجھے دکھ دیا کہ جس نے حج کیا اور میری زیارت کے لیے نہیں آیا اس نے مجھے دکھ دیا. یہ ساری واضح حدیث ہے, چاہے یہ سند کے لحاظ سے اس میں کلام ہو لیکن حضرات گرامی یہ ساری حدیث ہے سرکار کے مدار کے ذریعے اور سرکار کی اس بات کی ترغیب کی طرف بنا کر رہی ہے کہ سرکار اس بات کو پیش کر رہے ہیں کہ میرے امتیوں میں تم سے جدا نہیں, تم میری قبر کی زیارت کے لیے آؤ تاکہ تمہیں میرا قرب حاصل ہو جائے. اب حضرات گرامی اس حدیث پاک سے مومنوں نے حجت قائم کی اور اپنے ایمان کا ذریعہ بنایا کہ جناب اگر ایمان کو کہیں پر جرا ملتی ہے, دل کو کہیں قرار ملتا ہے, بے چینی کو اگر کہیں سکون ملتا ہے, ایمان کو اگر کہیں تخلیت ملتی ہے تو آپ پائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ وہاں پر جا کر مومن کو روحانی غذا ملتی ہے. حاجی اگر ایک سال میں جائے تو پورے سال کے لیے ایمان اس کا چارج ہو جاتا ہے اور ایمان کی لذتیں اور ایمان اس کے خون اور ریگے میں گویا کہ سرایت کرنا شروع کر جاتا ہے. لیکن اگر کوئی شخص یہ عقیدہ رکھے کہ میں حج کر چکا ہوں اور سرکار کی مدار کی طرف نہیں جاؤں گا تو سرکار نے خود فتویٰ دے دیا اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ بے شخص حج کرے اور میری مدار کی طرف نہ آئے, میری جان سے لینا آئے تو تحقیق اس نے مجھ پر ظلم کیا. تو یہ حدیثوں کا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے اس لیے پیش کیا کہ ان تمام حدیثوں کے خلاصے سے بات پتہ چلتی ہے کہ سب سے نیک کام مستحبات میں سے سب سے افضل مستحب جو ہے وہ سرکار کے قبر کی دار سے, اور علماء اس کو سوال بنا کر پیش کرتے ہیں بچوں کو تیز کرنے کے لیے, ان کے ذہن کو تیز کرنے کے لیے کہ بیٹا بتاؤ سب سے بڑا مستحب کون سا ہے, مستحبات میں سے سب سے بڑا مستحب کون ہے؟ تو خود علماء اس کا جواب دیتے ہیں افضل المستحبات ہے زیارت نبی صلی اللہ علیہ وسلم, سب سے بڑا مستحب کام یہ ہے کہ سرکار کی مدار کی طرف زیارت کی جائے. اور اس پر حنفی, شافعی, مالکی, حنبلی چاروں مذاہب کے ائمہ متفق ہیں کہ مستحبات میں سے ثواب کے کاموں میں سے سب سے بڑا ثواب کا کام سب کے ٹکڑے میں آتا ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف کی زیارت کرنا ہے. یہ اس کا خلاصہ ہے. اور اس پر الحمدللہ ہمارے فقہ کی حنفی فقہانسی کی بے شمار کتابیں فتاوی عالمگیری نے پورا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی مزار پر حاضری کے باب ہے کہ باب و زیارت نبی صلی اللہ علیہ وسلم. شامی نے پورا باب ہے باب و زیارت نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طرح ہمارے فقہ کی بہت مستند کتاب فتح القدیر اس میں یہ باب موجود ہے کہ باب و زیارت نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اس طرح شافیوں کے مذہب میں, مالکیوں کے مذہب میں, حنبلیوں کے مذہب میں, یہ سارے مذاہب میں انہوں نے جب بھی فقہ کی کتاب لکھی ہے جہاں پر نماز کا طریقہ لکھا ہے, روزے کا طریقہ لکھا ہے, حج کا طریقہ لکھا ہے, زکات کا لکھا ہے, سارے شریعت کے مسائل جہاں پر جمع کیے تو وہاں پر اپنے کتاب میں سرکار کی زیارت کے آداب کو بھی جمع کیا ہے. اور جب تک وہ اپنی کتاب کے اندر سرکار کی زیارت کے آداب کو جمع نہ کر لیتے ان کے نزدیک ان کی کتاب پائے تکمیل تک نہ پہنچتی. تو ان تمام مذاہب اور ان تمام احادیث سے یہ بات پتا چلتی ہے کہ تمام ائمہ کے نزدیک اور تمام مسلمانوں کے نزدیک سرکار کی مدار کی طرف سفر کرنا ایمان کا ایک اہم رکن ہے اور مستحبات میں سے ایک بہت بڑا مستحب ہے. آپ مجھ سے دن میں یہ سوچ رہے ہوں گے کہ آپ بار بار اس بات کو کیوں ریپیٹ کرتے ہیں کہ جناب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی مدار کی طرف جانا مستحب ہے. کتنے علماء نے ایک حدیث بھی آپ پڑھ دیتے تو ہمارے لیے کافی تھا. آپ حنفیوں کا بھی حوالہ دے رہے ہیں, شافعیوں کا بھی حوالہ دے رہے ہیں, مالکیوں کا بھی حوالہ دے رہے ہیں, تو آخر اس کی ضرورت کیوں پیش آئی, آخر اس کی وجہ کیوں پیش آئی؟ تو بتانا دراصل یہ ہے آج بعض حنفی لبابا اڑنے والے بھی سرکار کی مدارات کی طرف زیارت کے قائل نہیں. آج سعودی عرب کی گورنمنٹ جو اپنے آپ کو حنبلی کہتی ہے لیکن ان کی کتاب میرے پاس موجود ہے جو میں الحمدللہ گزشتہ سال حج کے لیے حاضر ہوا تھا تو میں نے مدینہ پاک سے وہ کتاب خریدی تھی, فتح المجید شرح کتاب التوحید. کتاب التوحید جو ابن عبداللہ نے دی لکھی تھی اس کی شرح نجد کے علماء فتح المجید کے نام سے لکھ چکے ہیں. وہ کتاب میری لائبریری موجود ہے. اس میں انہوں نے لکھا کہ سرکار کی مدار کی طرف سفر کرنا اس نیت سے کہ میں نبی کی طرف جا رہا ہوں یہ شرک ہے, یہ بہت بڑا کفر ہے معاذ اللہ. یعنی سرکار کی مدار کی طرف نظر کر کے جانا کہ میں سرکار کی مدار کی طرف جا رہا ہوں یہ بہت بڑا کفر ہے. لکھتے ہیں یہ بہت بڑے شرکوں میں سے شرک ہے معاذ اللہ, معاذ اللہ. کہ جہاں پر صحابہ کرام کیسے جاتے تھے اور آپ یعنی شرائط وحق اٹھا کر دیکھیے, علامہ یوسف ربانی لکھتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک جب سرکار کی مدار پر پہنچتے رفع یدے اپنے ہاتھوں کو کانوں تک اٹھاتے اور ہاتھ باندھ لیتے. اور راوی کہتا ہے زنن تو ستسرا, راوی کہتا ہے مجھے لگ رہا تھا کہ جیسا کہ حضرت انس نماز پڑھ رہے ہیں, سرکار کی مدار پر پہنچے اور ہاتھوں کو اٹھایا اور باندھ لیا. تو راوی کہتا ہے مجھے لگا زنن کو, میں نے زن کیا, میں نے گمان کیا کہ شاید یہ تو نماز پڑھ رہے ہیں, لیکن میں نے دیکھا نہیں, فسلم صلی اللہ علیہ وسلم, انہوں نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑا. اور حضرت عمر کا بھی یہ قاعدہ کھل گیا تھا کہ جب کوئی نیا شخص دارا اسلام سے وابستہ ہوتا تو آپ اس کو لے کر سرکار کے آستانے پر پہنچا کرتے تھے اور اس سے کہتے تھے یہاں پر کھڑے ہو کر تو اپنے گناہوں کی معافی چاہ. اور حضرت عبداللہ ابن عمر یہ کہیں پر بھی سفر کے لیے لوٹ جاتے, بہت بڑا عاشق رسول صحابی تھے حضرت عمر کے صاحبزادے, یہ کہیں کی سفر کے لیے جب نکل جاتے یا جہاز کے لیے نکل جاتے جب لوٹ کر آتے تو اپنے گھر نہیں جاتے, پہلے سرکار کے مدار پر حاضری دیتے, وہاں پر سرکار کو سلام کرتے, حضرت ابوبکر کو سلام کرتے, اس کے بعد اپنے والد کی بارگاہ میں سلام پیش کرتے, اس کے بعد اپنے گھر میں جاتے. میں پوچھتا ہوں کہ سرکار کی مدار کی طرف سفر کرنا اگر شرک کی جڑ ہے معاذ اللہ تو ان صحابہ کرام پر کیا فتویٰ لگاؤ گے؟ تو اگر یعنی مسئلہ دراصل یہی ہے کہ یہی وجہ تھی کہ علماء نے ابن تیمیہ کو کافر کہا اور اس کی تکفیر کی. اس پر ابن تیمیہ نے تین حدیثیں پیش کی ہیں, اس کے بعد انشاءاللہ میں آنے والے درس میں آپ کے سامنے پیش کروں گا وہ حدیث کیا کہہ رہی تھی. اور ابن تیمیہ جو اپنے آپ کو علامہ کہہ کر گزر گیا اور اس سے ماننے والے اس کو علامہ کہتے ہیں, اس نے اس حدیث سے کیا مطلب لیا, وہ تو انشاءاللہ جب میں ترجمہ آپ کے سامنے کروں گا اور مفہوم بیان کروں گا تو آپ کہو گے شاہ صاحب اس حدیث کا ترجمہ تو بچہ بھی غلط نہیں کر سکتا, اتنا بڑا علامہ جس کو شیخ الاسلام کہا گیا اس نے لوگوں کو گمراہی پھیلانے کے لیے اتنا بھیانک اور اتنا منافقانہ چال چل کے اس نے مسلمانوں کے ایمان پر ضرب ماری ہے, انشاءاللہ اس کا ترجمہ. اور تین حدیثیں ان کی حجت ہے. پہلی حدیث ان کے نزدیک وہ ہے کہ جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ لا تجعلوا قبری عیدا, میری قبر کو عید مت بناؤ. کوئی لوگوں کا سفر کرنا ہی حرام ہے, میں نے کہا حدیث میں سفر کا کیا لفظ ہے. سرکار دوسری یہ فرمایا میری قبر کو عید مت بناؤ, یعنی میلا مت بناؤ, ناچ گانے کی جگہ مت بناؤ, ڈھول تاشے کی جگہ مت بناؤ, خوشی گانے کی جگہ مت بناؤ, میری قبر کو عید مت بناؤ. یہ کہا جا کر میری قبر کی طرف سفر مت کرو. آپ کا عقیدہ جناب, آپ کا دعویٰ یہ ہے, مناظر سے جب مناظرہ کیا جاتا ہے تو اس کا دعویٰ لکھایا جاتا ہے. آپ کا دعویٰ ہے کہ سرکار کی قبر کی طرف سفر کرنا شرک ہے. تو ہم آپ کو چیلنج کرتے ہیں ایک حدیث اس موضوع پر پیش کر دو جس میں سرکار نے فرمایا ہو کہ میری زیارت مت کرو. تو ہم کہیں ہاں, اب آپ کی پیش کردہ دلیل آپ کے دعوے کے مطابق ہے. یا کسی امام کا قول پیش ہو جو متفق اور بین المسلم ہو, دونوں کے نزدیک مسلم ہو, جس نے یہ کہا ہو کہ سرکار کی مدار کی طرف سفر مت کرو, لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ کسی کے امام کے کہنے سے حرام لازم نہیں آتا, کسی مسئلے کو حرام کرنے والے میرے آقا ہیں اور کسی مسئلے کو حلال کرنے والے میرے آقا ہیں. کسی مولوی کو میں نے آپ کے سامنے پہلے بھی فتوا پیش کیا تھا, میرے پاس کتاب موجود ہے فتوے کا نام ہے فتاوی دارون دیوبند, اس میں عزیز الرحمان صاحب لکھتے ہیں اگر کوئی عالم کسی مسئلے کو مکروہ تنزیہی کہے, حرام تو الگ ہے, مکروہ تحریمی الگ ہے, ایک مکروہ تنزیہی گزائد ہوتا ہے لیکن اس میں کراہت ہوتی ہے, تو لکھتے ہیں کہ اگر کسی مسئلے کو کوئی عالم مکروہ تنزیہی بھی کہے تو امت پر عوام پر ضروری ہے کہ اس عالم سے دلیل کا مطالبہ کرے. جناب کس کتاب میں لکھا ہے کہ یہ مکروہ تنزیہی, یعنی بڑے سے بڑے عالم کو یہ اختیار نہیں کہ وہ اپنے مطلب سے اپنی رائے سے کسی مسئلے کو حرام تو درکنار, مکروہ تو درکنار, مکروہ تنزیہی یا خلاف اولادین نہیں کہہ سکتا جب تک کہ اس کے پاس شرعی دلیل نہ ہو. تو یہاں پر دیکھیے, اب انہوں نے دعویٰ کیا کہ سرکار کی مدار کی طرف سفر کرنا شرک ہے. تو ہم کہتے ہیں کسی ایک قرآن کی آیت سے اپنا دعویٰ ثابت کر دو, کسی ایک حدیث سے اپنا دعویٰ ثابت کر دو, لیکن دعوے کے ثبوت کے لیے کون سی حدیث پیش کی؟ لا تجعلوا قبری عیدن, میری قبر کو عید مت بناؤ. میں نے کہا شیخ الاسلام صاحب آپ کا دعویٰ تھا کہ سفر کرنا شرک ہے, یہاں پر تو حدیث میں کوئی سفر کا لفظ نہیں, اور جب تک دلیل دعوے کے مطابق نہ ہو تو مناظرے کا فائدہ ہے کہ اذا جاء الاحتمال ہو بطل الاستدلال ہو, دلیل میں احتمال آ جاتا ہے تو دعویٰ باطل ہو جاتا ہے. تو لہذا ایک حدیث ایسی پیش کر دے, آپ نہیں پیش کر سکتے, قیامت تک آپ کے محقق پیش کریں گے, ان کا بیان انٹرنیٹ پر جا رہا ہے, آپ کے محقق پیش کر دیں کہ جس میں یہ لفظ موجود ہو کہ سرکار نے فرمایا ہو کہ میرے انتقال کے بعد میری قبر پر مت آیا کرنا, یہ سرکار نے یہ فرمایا ہو کہ جب تم حج کر لو میری قبر پر مت آنا. لیکن ہم رات گانے ایسی حدیث نہیں بلکہ کہیں کروا کہیں کے سر پر پیش کرتے ہوئے انہوں نے تین حدیثیں جمع کی ہے جس سے کہیں سے ان کا دعویٰ ثابت نہیں ہوتا, جس کا ایک حدیث لا تجعلوا قبری عیدا, میری قبر کو عید مت بناؤ, حالانکہ اس سے سفر کا شرک ہونا کہیں لازم نہیں آ رہا, ایک بات. دوسری حدیث لا تجعلوا قبری غسلا یعبدوا, میری قبر کو عبادت گاہ مت بناؤ کہ اس کی پوجا کی جائے, میری قبر کو عبادت گاہ مت بناؤ کہ اس کی پوجا کی جائے. میں کہتا ہوں اس حدیث سے بھی زیارت کی نفی نہیں ہو رہی, سرکار عبادت سے منع کر رہے زیارت سے منع نہیں کر رہے, سرکار فرما رہے میری قبر کو بت خانہ مت بناؤ زیارت سے منع نہیں کر رہے, کہہ رہے بت خانہ مت بناؤ اس لیے کہ بت جو ہوتا ہے وہ اندھا ہوتا ہے, بت جو ہوتا ہے وہ دیا ہوتا ہے, بت کے ناک پر مکھی بیٹھ جائے تو وہ اڑا نہیں سکتا. میرے مصطفیٰ فرماتے بت تو پتھر کا ہوتا ہے, بت تو پتھر ہوتا ہے جو کچھ بھی نہیں کر سکتا, اور میری قبر کو بت خانہ مت بنانا اس لیے کہ میں بت نہیں, میں دیکھ بھی سکتا ہوں, سن بھی سکتا ہوں, تمہاری مشکل کشائی بھی کر سکتا ہوں. میرے کہ حدیث میں غور کو کرو, اس میں سرکار کی حیات اختیار خود ہی ثابت ہو رہا ہے. میرے آقا کہہ رہے ہیں میری قبر کو بت خانہ مت بناؤ, میرے آقا نے کب کہا کہ میری قبر کی زیارت مت کرو؟ یہ تو کہہ رہے بت خانہ مت بناؤ, بت خانہ اور بت خانہ بنانے سے بڑا عبادت گاہ کہ اس کی عبادت کی جائے. انشاءاللہ اس کی مزید تفصیل آئندہ درس میں آئے گی, کہ سرکار نے حدیث اس لیے بیان فرمائی تھی کہ یہودیوں نے اپنے نبیوں کو خدا کہہ دیا تھا اور ان کی مزاروں کے ساتھ مسجدیں بنا لی تھی, یعنی ان کے مزاروں کے اندر مسجدیں بنا لی تھی اور مزاروں کو سجدہ کیا کرتے تھے اس عقیدے سے کہ یہ خدا ہے, جس عقیدے سے کہ یہ خدا ہے. تو اگر سامنے قبر ہو اور بندہ ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جائے تو وہ کفر نہیں ہے, وہ کفر نہیں ہے. لیکن اگر صاحب قبر کی عبادت کا تصور کرے گا تو شرک ہے. کیونکہ دیکھیے آپ حرم شریف جاتے ہیں, جب آپ کعبے کے طواف سے فارغ ہوتے ہیں تو آپ دو رکعت سنت پڑھتے ہیں, پڑھتے ہیں نا, کہاں پڑھتے ہیں آپ؟ مقام ابراہیم پر. یا بہت سے لوگ جناب مقام ابراہیم سے ہٹ کر پیچھے کی طرف آتے ہیں, تو آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے مقام ابراہیم سے لے کر زمزم تک, یعنی مقام ابراہیم سے لے کر زمزم تک اتنے حصے میں 70 انبیاء کے مزار ہیں. تو بتاؤ انبیاء کو سجدہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ اس کے نیچے 70 انبیاء کے مزار ہیں. لیکن اس وقت ہمارا تصور کیا ہوتا ہے, انبیاء کو سجدہ نہیں کرنا, رب کو سجدہ کرنا. تو پتا چلا انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. کسی کے سامنے ہاتھ باندھنے سے بندہ کافر نہیں ہوتا, کافر جب ہوگا جب سامنے والے کو خدا کہے گا, یا خدا کا بیٹا کہے گا, یا خدا کی اولاد کہے گا معاذ اللہ. ورنہ دیکھیے حکیم, حکیم پر بہت سے لوگ طواف کرتے ہیں اور بہت سے لوگ وہاں پر نماز بھی پڑھتے ہیں, اور حکیم کے اندر میں نے خود نے دیکھا اپنی آنکھوں سے کہ مغرب کی نماز کے بعد حرم شریف کے امام صاحب سدیس وہ مغرب کی نماز پڑھا کر فارغ ہوئے اور حکیم کے اندر گئے, وہاں پر انہوں نے نمازیں پڑھی. میں پوچھتا ہوں, ذرا پوچھیے حکیم میں کس کی قبر ہے؟ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قبر حکیم کے اندر موجود ہے. میں پوچھتا ہوں حکیم کے اندر اگر آپ کا امام نماز پڑھے تو آپ کفر کا فتویٰ کیوں نہیں دیتے ہو کہ نیچے تو نبی کی قبر ہے؟ آپ یہی کہو گے جناب ہمارا سجدہ نبی کو تھوڑی ہے, ہمارا سجدہ تو اللہ پہ. تو ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں, سرکار نے فرمایا میری قبر کو بت خانہ مت بناؤ, جس طرح کہ یہودیوں نے حضرت عزیر کو خدا کا بیٹا کہہ دیا تھا اور حضرت عزیر کی قبر کے سامنے نمازیں پڑھتے اور حضرت عزیر کو خدا کہا کرتے تھے. اس وجہ سرکار نے فرمایا کہ میری امت ایسا نہ کرے اور میں ایسے نہ کرنے کی اجازت دیتا ہوں کہ ایسا کوئی میرے ساتھ نہ کرے. لیکن ان حدیثوں سے سرکار علیہ السلام کی مزار کی طرف سفر کرنا حرام ہونے کی کوئی دلیل پیدا نہیں ہوتی. انشاءاللہ العزیز ان تینوں حدیثوں کا جواب میں آپ کے سامنے آخر میں کر دوں گا. اس بحث کے آخر میں ایک بات جو آپ نے جاننا ضروری ہو یہ ہے کہ ابن تیمیہ جو سعودی عرب اور دیگر نجدی علماء کا امام ہے, ہم پہ تنقید نہیں کر رہے, نہ ہی ہمارا مقصد منبر رسول پر ہم بیٹھے ہیں کہ فرقہ واری پھیلانا ہے. انما الاعمال بالنیات, کوئی شخص اپنے دل میں ایسی غلط بات سوچے تو اس کا ذمہ دار وہ ہے. میں محض تحقیق کی نظر سے, چونکہ جب میں منبر پر بیٹھا ہوں اور سرکار کی قبر شریف کی زیارت کے احکام میرے سامنے آئے ہیں, تو میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے جب حق بیان کروں تو باطل کے سیدھے بھی بیان کروں, تاکہ آپ کو ایمان کی حقیقت پتہ چل جائے. اس لیے کہ ہر چیز اپنی ضد سے بچائی جاتی ہے. جب آپ کافر کو دیکھتے ہیں تو آپ کو اپنے مومن ہونے پر ناز ہوتا ہے, جب آپ کافر کو دیکھتے ہیں تو آپ کو اپنے مومن ہونے پر ناز ہوتا ہے. میں پوچھتا ہوں کہ اگر اس دنیا میں کوئی کافر نہ ہوتا تو ایمان کا اتنا کمال بھی نہ ہوتا. اگر اس دنیا میں کوئی کافر نہ ہوتا یا کوئی مشرک نہ ہوتا تو ایمان کا اس قدر کمال نہ ہوتا. کمال ہی یہی ہے, دن کی تعریف آپ اس لیے کرتے ہیں کہ رات اس کے مقدار ہے, اور رات کی تعریف آپ اس لیے کرتے ہیں کہ دن اس کے مقدار ہے. تو ہر چیز اپنے ضد سے پہچانی جاتی ہے. ایمان کفر سے پہچانا جاتا ہے, کفر ایمان سے پہچانا جاتا ہے. تو اسی طرح رات یعنی جہاں تک آپ کے دل میں یہ محبت ہے اور یہ سرور ہے کہ سرکار کی مزار کی طرف جان کرنا ایمان ہے, تو آپ یاد رکھیے ہر دور میں بد مذہب گزرے ہیں. ایمان پر ہتھ کنڈے ڈالنے کے لیے اور مومنوں کے ایمان پر ضرب لگانے کے لیے انہوں نے کاوشیں کی ہے. ابن تیمیہ جو سن 722 ہجری میں پیدا ہوا, اس نے سب سے پہلا عقیدہ نکالا تھا کہ وسیلہ شرک ہے. اس سے پہلے کسی عالم نے وسیلے کا انکار نہیں کیا, یہ میرا چیلنج ہے. دوسرا, یہ سب سے پہلا شخص تھا جس نے کہا کہ نبی کو کوئی اختیار نہیں ہوتا. ورنہ 700 صدی سے پہلے کی کتاب آپ اٹھا کر دیکھیے, سارے ائمہ نے لکھا ہے کہ انبیاء کو اللہ رب العزت تصرفات کے چیز عطا فرماتا ہے. اس لیے کہ دیکھیے غوث جیلانی رضی اللہ تعالیٰ حضور غوث پاک کو نجد سعودی عرب والے بھی ولی مانتے ہیں, عجم والے بھی ولی مانتے ہیں. ٹھیک ہے, مجھے بتا دے کبھی حضور غوث پاک نے ایسے عقیدے اپنی کتاب میں لکھے. ان کی کتاب فتح الربانی آج بھی موجود ہے, وہ اٹھا کر دیکھ لیں, اس میں کوئی ایسا عقیدہ ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ, امام شافعی, امام مالک, امام احمد, امام غزالی, حضرت امام کبیر رحمت اللہ علیہ تفسیر کبیر کے مصنف، یہ بے شمار ائمہ ہے جس کا نام لے کے مسلمانوں کا خون زیادہ ہو جاتا ہے، ایمان میں تازگی پیدا ہو جاتی ہے. میں پوچھتا ہوں یہ بد عقیدے ان کی کتاب ثابت کر دو، لیکن کوئی ثابت نہیں کر سکتا. سب سے پہلا شخص ابن تیمیہ تھا جس نے یہ بات کہی کہ سرکار کے مزار کی طرف سفر کرنا شرک ہے، اور جو یہ نیت کر کے مدینہ جائے کہ میں نبی کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں، اس کی بیوی اس کے نکاح سے نکل گئی، وہ ایمان سے باہر ہو گیا، وہ بالکل ابو جہل کے ساتھ حاضر ہو گیا. ماں گندہ، یہ انہوں نے باتیں اپنی کتابوں میں لکھی ہے. اس پر ہمارے علماء نے گرفت کی اور پکڑ کی اور استدلال کیا کیا درست ہو سنیے. ہمارے علماء نے کہا دیکھیے، اگر کوئی شخص کسی حرام کو حلال کہے وہ کافر ہے، اگر کوئی شخص شراب کو حرام کہے تو کیا ہے؟ کافر ہے. کیونکہ شراب کی حرمت، شراب کا حرام ہونا قرآن ثابت ہے، تو لہذا اس نے قرآن کے حرام کو حلال کہا، لہذا وہ کافر ہو گیا. ایک بات، اسی طرح شریعت میں اگر کسی چیز کو مباح کہا گیا ہو، یعنی جس چیز کو شریعت نے حرام بھی نہیں کیا، جس چیز کو شریعت نے حلال بھی نہیں کیا، مباح، اس چیز کو اگر کوئی شخص حرام کہے تو وہ بھی کافر ہے، اس لیے کہ اس نے شریعت میں اپنی رائے کو زبردستی داخل کرنے کی کوشش کی. اب بہت سنیے، یعنی مباح چیز جس کے جائز ہونے پر بھی کوئی دلیل نہ ہو، جس کے ناجائز ہونے پر بھی کوئی دلیل نہ ہو، اگر کوئی شخص ایسی چیز کو حرام کہتا ہے تو علماء فرماتے وہ بھی کافر ہے، اس لیے کہ جب جس چیز کو اللہ اور اس کے رسول نے حرام نہیں کیا، اللہ اور اس کے رسول نے منع نہیں کیا، تو کسی شخص کو یہ اختیار حاصل نہیں کہ وہ اس چیز کو حرام ہو ہے. پھر علماء اور نیچے آتے ہیں، کہتے ہیں دیکھیے سرکار کی مزار کی طرف جانا ہم واجب نہیں کہتے، ہم فرض نہیں کہتے، ہم مباح نہیں مستحب کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ مستحب، یعنی سرکار کی مزار کی طرف جانا بیکار نہیں ہے، ثواب کا کام ہے. مباح وہ ہوتا ہے جو بیکار ہوتا ہے، کہ جس کے کرنے میں کوئی گناہ بھی نہیں اور کوئی ثواب بھی نہیں، لیکن سرکار کی مزار کی طرف جانا گناہ تو نہیں ثواب ضرور ہے، اور یہی مستحب ہے. اب ابن تیمیہ نے یہ کہا کہ سرکار کے مزار کی طرف جانا کفر ہے، تو ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب شرح شفا میں فرمایا کہ جو شخص مباح کو حرام کہے اس پر تقسیم تب ہو جاتی ہے، تو جو مستحب کو حرام کہے تو وہ اس سے بہت اثر ہوا. تو اسی لیے علماء نے ابن تیمیہ کی تقسیم کی کہ اس نے سرکار کی مزار کی طرف سفر کو حرام کہا. تو علماء نے حدیث پیش کی کہ تو سرکار کی مزار کی طرف سفر کو حرام کرتا ہے، حدیثوں میں دیکھ سرکار فرماتے ہیں کہ میری قبر پر 70,000 فرشتے آئیں گے اور آتے رہیں گے اور مجھ پر درود و سلام بھیجتے رہیں گے. وہ 70,000 فرشتے جو آئیں گے پھر وہ دوبارہ لائن میں لگ جائیں گے، پھر ان کا قیامت تک نمبر نہیں آئے گا. یعنی اللہ نے اتنے فرشتے بنا رکھے ہیں جو سرکار کی مزار پر شب روز درود پڑھتے ہیں کہ جو ایک دفعہ آ گیا پھر قیامت تک اس کا نمبر نہیں آئے گا. ایک نہیں 70,000، جو 70,000 صبح آ چکے ہیں پھر ایسی صبح نہیں آئے گی کہ وہ دوبارہ وہ آ کر سرکار کی بارگاہ میں حاضری دے سکے. تو علماء نے کہا کہ معصوم فرشتے جو اللہ کے نبی کی بارگاہ میں شب و روز 70,000 کا قافلہ لے کر اسی نیت سے نیت بھی کرتے ہیں، اسی نیت سے کہ نبی کی مدار پر جا رہے ہیں اور درود پڑھنے کے لیے، تو اگر یہ کام حرام ہوتا، شرک ہوتا، تو اللہ یہ اپنے معصوم فرشتوں سے کرواتا اور ایسی ٹولی بنواتا کہ جو 70,000 ایک دفعہ چلے گئے ان کا نمبر ہی نہیں آتا. یعنی بے تعداد، بے قیاس، لامحدود پیمانے پر اللہ نے اتنے فرشتے پیدا کیے جن کی ڈیوٹی صرف یہی ہے، جن کی زندگی کا حاصل یہ ہے، جن کی اللہ کی بارگاہ میں مقبولیت کے دلیل یہی ہے کہ تم جاؤ میرے نبی کی بارگاہ میں صبح میں اور شام میں ہاتھ باندھ کر میرے نبی کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کرو. تو اگر یعنی سرکار کی مزار کی فضیلت ہے اور افضلیت ہے. اور آخری بات کہ سرکار کی مزار پر گنبد، اس پر میں نے مکمل جمعہ پڑھانا شروع کیا ہے، جس پر الحمدللہ میں نے 4 جمعے تقریر کر دی ہے کہ سرکار کے مزار پر گنبد کس طرح بنا اور اس گنبد کے بارے میں نازیبہ کلمات کس کس نے کہے. تو میں ہماری تاریخ جو ہم نے بیان کی ہے وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز تک پہنچ چکی ہے، اور الحمدللہ آنے والے جمعے میں انشاءاللہ حضرت سلطان نور الدین المحمود زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے گنبد خضرا بنانے میں بہت بڑا کام حاصل کیا ہے, اور جنہوں نے گنبد خضرا بنائی اور آگے انہوں نے گویا کہ ڈالیاں لگا دی تھی, جو کام ہوا تھا وہ انشاءاللہ اس کی مکمل تاریخ الحمدللہ, تاکہ ہمیں یہ ثمرہ حاصل ہو جائے اور سرکار کے نیک بندوں میں ہمارا شمار ہو جائے کہ ہم نے بھی مدینہ پاک کی پوری سیرت کو مطالعہ کیا پڑھا, اور مدینہ پاک پر کیسے اچھے اچھے دن آئے اس پر بھی ہماری طبیعت خوش ہوئی, اور کیسے کیسے بدبختوں نے مدینہ پاک کی عید سے عید بڑھانے کی نازیبا حرکت کی, اس سے بھی ہم مطلع ہو جائے تاکہ ایمان ہمارا جوش مارتا رہے اور ہمیں پتا لگتا رہے کہ کون مدینے کا حامی ہے اور کون مدینے کا مخالف ہے. تو جس طرح ہم نے درس بخاری میں مدینے پاک کے فضائل رکھے ہیں, اسی طرح جمعے کے اندر ہم نے مدینے پاک کی تاریخ تو رکھا ہے کہ سرکار کا گنبد کس طرح بنا, گنبد بنانے میں کن کن حضرات کی شمولیت اختیار کی, گنبد کوئی سعودی عرب والے نے نہیں بنایا اور نہ ہی کوئی ترکی کی حکومت نے بنایا, یہ گنبد صحابہ کرام کے زمانے سے چلا آیا ہے اور اس کو ہم نے آپ حضرات کے سامنے تاریخ کے حوالوں سے پیش کر دیا. دعا کیجیے اللہ رب العزت سے کہ اللہ ہمیں استقامت کے ساتھ تاریخ مدینہ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور تاریخ مدینہ کو اپنے دل و دماغ میں سمونے کی توفیق عطا فرمائے, اور اسی تصور میں اللہ ہمیں جنت نشین نصیب فرمائے, اور اسی تصور میں کل قیامت کے دن سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا قرب عطا فرمائے. ایمان پہ دے موت مدینے کی گلی میں, مدفن میرا محبوب کے قدموں میں بنا دے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.